Pues bien, amigos, aquí seguimos y aquí estamos. Volvemos a repetir esos enderezos para que no se vos esquenzan a muchos aquellos pues, que quizás por primera vez o hay poco pues, comenzaron a escuchar este programa, siempre en Galicia. Ya saben ustedes que el programa en Galicia siempre se emite cada sábado, pues de 6 a 8, ondo serán. Todos los sábados de 8 a 6, 2 serán. O blog que temos é sempre en galicia.blogspot.com. E o correo electrónico é sempre en galicia@gmail.com. E os xa saben que temos tamén un teléfono. Voulles dar dous números de teléfono que son o 93-377-855 e o 93-77-5-3-5-5. Entonces, pues este programa podedes vos poñer en contacto conosco a través tamén deste correo, deste blog e deste número de teléfono que lles acabo pues, de dar. E entonces poden ter pues, un agasallo. Xa saben que na primeira hora pois tuvemos a Anxo Angueiro, presidente do patronato de Rosalía de Castro en Padrón, da Casa Museo de Rosalía. E a Xulio Simón, pois tamén, que é o noso correspondente de Entre Rías Baixas, pero hoxe tuvémolo aquí en directo, por unha conferencia que vai haber pois na Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá. E a gran cantante e compositora de pezas, pois, a SES. E vamos a ir cunha comunicación e vámonos a ir a Mariña Lucense. E vamos a recibir o noso amigo Paco Rivas. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Que tal? Hoxe deixaronme soliño aquí. Sí. Sí, hoxe deixaronme soliño aquí. Estás mellor solo que mal acompañado. Tes razón, que boa razón tes. Sempre foi. Sí. Xa o dicían os avós que ese é un refrán ben verdadeiro. É verdade. Dice, como estás? Oh, pois é que sou iño. Pois mellor só que mal acompañado. E incluso que ben acompañado. Exactamente. Bueno, como temos a Mariña nos días de hoxe? Ah, fai frío. Fai fresco. Os días está frío, sí. Hai nordeste, sí. Ah, leste, bueno. Este vento do mar é fresquinho, pero bueno, estamos no tempo. Pero é un vento do norte. Estamos, non é norte, é leste, mas ben. Aquí o norte, va. Bueno. Pero o leste. Sí. O leste é o que máis... Sí, o nordeste. Nordeste é o máis frío. Decíame bien esta mañá aí que un veciño que dixiñeu, que máis é galego, bueno, é de Ponferrada, pero é como se fora galego, e dixiñeu, que fresquiño fai hoxe, parece que ven do norte. Dice, ese é o limpo, que mira, o que che ven do sur, ven che cheu de pestes, porque ven cheu de area, de pestes e constipados. Este nada, tapaste un boquiño a boca e tomaste un bon garolo de viño e xa se foi o constipado. No, aquí o sur aquí, home, non é frío. Sí. Pero é o vendaval, é máis forte. Son ventos máis fortes, pero non é frío, non? Sí, sí. O que pasa é que é vento máis forte que sí. Que o mar. Exactamente, sí. Pero bueno, como frío non. Como frío non. De evento que trae auga normalmente cando para en auga. Pero bueno, auga tamén facía falta un pouquiño xa. Bueno, aquí ahora xa choveu abondo, Sí. Aquí cando lle pega aquí enseguida. Bueno, pero de cada tres meses debía de chover un pouquiño. Bueno, no, aquí chove con máis frecuencia. Sí. Aquí chove máis frecuencia, sí. que de cada tres meses un, sí, pouquiño. Oye, contame que é o que está pasando cá aí con Sargadelos. Ah, bueno, eu tampouco estou moi a tanto, pero bueno, é o que está pasando en todas as empresas deste país. Uh-huh. En todas, ni máis ni menos. Sí. Eu sei o que leo na prensa, vaya. Sí, sí, porque eu li algo que non sei que algo... xente que non, bueno. Sí. Non haberá. Eu espero que non a pechen. Home, pechala non creo, non? O que pasa que votarán xente, claro. Como é normal. Sí, non hai... Quizáis aproveitan eso pois, para votar en xente á rúa. Sí, pero a mí también entendo, esto no entiendo en el mundo empresarial, esto no entiendo nada, solo sí. Entiendo que llegaron cartos a los mismos que provocaron el desastre, sí. Eso sí que entiendo. Aqueles que nos levaron á ruína, deronlle cartos para salir. Eu sigo á ruína, naide me dá cartos para explotar. Non, dende logo. Pero, bueno, eu supoño que, claro, a xente non ten cartos, a xente non compra. Se non compra pratos, nin baixelas, nin... Claro. Pois, pues, salgaderos ten que parar de producir, digo eu, digo eu. Lógico, porque, aparte de eso, bueno, e que me parece que xa alguna tenda se pichou, Sí, alguna tenda... No, que seña carísimo, pero tampouco é barato. Exactamente. Que sei. E ademais, hai outras que están facendo xa competencias, claro, isto é moi tradicional, e entón, sí, pois... as subvencións acabaron, sí. Que por un lado eu vexo normal, isto de subvencionar aos que teñen cartas, para que eu non entendo. Sí, eu a mí nadie me subvenciona nada. Exactamente. Eu monta unha empresa, non sei que, aquel que ten 40 camións, que non sei que, que non sei quanto, ala, subvención de 100 millóns. Sí. Bueno, eu non entendo esas cousas. Porque non entendo. Eu que se subvencione, por exemplo, unha empresa que máis ou menos está en produción e vai máis ou menos ben, non sei, tiña que se vixilar doutra maneira. Claro. Eu que se subvencione... Eu que son moi comunista, se quero subvencionar unha empresa, creo, o Estado, punto. Exactamente. Já está. Porque eu vou dar a Pepito Rodríguez para que se faga millonario cartos. No, monto eu, con cartos de todos, de todos. Porque, por exemplo, o que pasou cas dichosas preferentes, pois eso é para min non ten nome. Nome, ese foi un timo. Un timo para sacaren unhos señores e seguiren xubilaren a esos señores e entón a esa xente que se xubila ahora ainda se lle meten ca pensión. E a estos señores que siguen aí voando como gaivotas? Non, isto é o que pasa que a xente neste país, como hai 50 anos, metenlle o Real Madrid, o Barcelona, e el Cristiano Ronaldo, e el Messi, e el non sei que, sí. E xa está, todo arreglado. Sabes que digo eu do Messi? Bueno, eu non sei, dame igual Messi que Pepiño, No, digo. Pero eu digo, cando me falan do Messi, digo, Messi igual. No, é que... Sí, no, pero é que tens toda a razón. Están con todo eso. O que facía, eu, como lle digo a moitos, digo, lles, bueno, é que antes mitíannos unha película de folclore, Corridas de Toros, e o partido do Real Madrid estaba todo solucionado. É, era un pouco máis ten. E digo, e agora metíannos partidos de todo o mundo, da Riga da Baixa. E agora están con la Roja e la Roja. E la Roja e la Encarnada e la non sei que. Pois hai unha manifestación porque pechan unha empresa, hai 4. Sí. Agora como pechen o Deportivo, o Madrid ou o Coruña, oh, Jesús Dios mío, toda España. Toda é España. Isto é increíble. Bueno, ainda sea o Deportivo e o Celta, ainda non soan moito, pero como sean... Falan das tertulias estas del corazón, que son coñazo e tal. Son moito máis coñazos do fútbol. Sí, moito máis. Oh, Jesús. Los pro Barça por un lado e los pro Madrid por el otro. Do Almería non falan nunca, nin do Celta, nin do Lugo, nin do Valencia, nin do tal. Solo... aparte non falan de fútbol. Non falan de fútbol, falan de que... Falan, pues... Meñanito estaba triste ayer en el partido. Sí. Sácate los huevos, é increíble. Digo... Y Meñanito le leen los labios con las técnicas de no sé qué, viene un experto para los labios a ver qué le dijo a este. Exactamente. Bueno, hay que ser gilipollas. Sí, dende logo. Todos fixamos deporte, eu xuguei, eu cando estou no campo, un compañero, si non me pasaba o balón, cando me tiña que pasar, porque tiña unha canasta fácil, decía, tú eres imbécil, pero eso non quere decir que ao final fomos tomar unha cerveza xuntos. Exactamente. Claro, pero aquí xa Dios le llamou imbécil, se llevan mal. Se llevan moi mal, se levan fatal. Pero é que me dá igual, o sea, que máis ten, se levan mal, problema deles. E despois chegan os vestuarios onde non hai cámara e aí se abrazan todos. Pero vas dá igual, que se levan mal é o seu problema. Exactamente. Ainda que se leven mal, señores que cobran miles de millóns, pues... Por min, como se dan peñazos contra a parede. No, que esto non pode ser, os ricos cada vez máis ricos, os pobres cada vez máis pobres, os ricos condonan as deudas, sí. Non pasa nada. No, que va. Os pobres, pois pues nada, que roubas un queixo porque tes fame, 3 anos de cárcel. Sí. 3 anos de cárcel. E agora máis aínda, porque agora non se pode ofender a... Non se pode as ofensas a España. Agora sacarlle unha foto a un guardia cando se esteña dando coa porra a un neno 600.000 euros de multa. Sí, bueno, isto é increíble, Dios mío. Ai, Dios mío, bueno, isto nada, é igual, nada. Eu como digo moitas veces, a onde iremos a parar con tanta bobada, con tanta tontería? Non, pero eso non é ninguna bobada, me cache na mar. Eso, sí. Eso é volver a atrás, 50 anos. Regímenes pasados, pero é que quitanche todo e agora hasta che quitan a capacidade de protestar. Sí, sí, sí, sí. Claro, antes pues, salías á rúa e protestabas. Aí agora como fagas o 15M, por exemplo, hoxe poden ir todos pa Chirona e sí. Todos pagar, pues eso, 600.000 euros de multa, non sei tanto, unhas chorradas. Sí, bueno, eso é para decir, ainda que faga o que faga, non podes protestar. Exactamente. Por iso digo que agora, por exemplo, sacas... Non se pode protestar, porque senón, se dices unha palabra, por exemplo, esta maldita non sei que, xa esa millonada de multa. Digo, pero vamos a ver, a dónde vamos? Que camiño queremos? Esta é unha vergonza. Despois, vendo o que está pasando, a quen votan a rúa, como os votan, en fin... Sí, bueno, pero a culpa ten tamén don Juan Pueblo cando veñen a hora de votar e votan Ora, eu digo unha cousa. Todo tan complicado. Eu digo unha cousa. Cando esto da doctrina esta, como dicía comentando un señor, dicía, había que saber os xueces que había ali de donde veñen. Calguís de la marinera, En fin. Nah, bueno, esta justicia é outra historia. Sí. E despois ten tanta letra pequena que non a das lido. No, ademais, nomean agora o Consello Judicial, nomean eles a quen queren, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno. En fin. Estamos chamando polo móvil. Si é que estamos fora de tempo, corto. Si non, corto ya a outra persoa. Dime tú. Bueno, tempo temos. Pois espera logo que digo que volva a chamar. Eso. Sí. Bueno, pois está contestando Paco a unha chamadiña e despois vamos a ver se nos conta algunha poesía para poder rirnos un pouquinho desas poesías que ele pois nos alica sempre. Xa estou aquí. Molt ben. Pois, como se dice en Cataluña, molt ben, ben arriba. Molto bene. Exactamente, molto ben. Pois moi ben. Bueno, que a ver, eu estou deseando escoitar unha poesía. Sí, pois teño que ir por un libro, Porque eu de memoria, miñas... Bueno, a memoria flaqueanos a todos. No, é que poemas... Home, algún sei de memoria tantas veces que o recitei, pero... Sei máis poemas de memoria de Rosalía ou de Curros ou de Pondal ou de Celso Emilio que meus, porque os li moitas máis veces. Bueno, pois, dinos un... Dinos moitas máis veces que os meus. Pero espera que un segundo vou... Pois tranquilo, ti collelo o libro. Un segundo. Ya está. Recito unhas poemiñas e estamos aquí hasta el sábado que viene. Eso. Todo arreglado. Exactamente. Non hai ningún problema. Ningún. E o Costiña, pois mira, terá que solventalos. O Costiña tendrá que solventalos. Xa estou, ves? Xa teña aquí unha mamá. Pois moi ben. Pois cando poñades a musiquinha esa, eu recito, non é problema. Vale, pois, che poñemos algo de música. Eli Marc xa está preparando esa música para que tú, pois, nos recites esas poesías. Como mínimo dúas. Bueno, dúas ou tres. Exactamente. Axudou unha bolboreta, andoriña, un carballo, o balbordo da fervenza, Galicia fresca do arroballo. Axudou unha luz da estrela, margarida do prado, as luces dunha estadea, o chas, chas, chas dun regato. Pra che morder unha orella, pra che picar nos labios, pra gañar a tua arela, cómplices tiven as gañas. Chora roso, flor de orvallo, volvoretas, frango pranto, canto cuco, choro niño, bufa moa no muiño, un piñeiro verde canto, pinto tempo de entretanto, dous ollares en palabras, no meu peito se asolagan. E último, as rapazas da mariña do corazón son redeiras, teñen as fías nos ollos, as redes na faltriqueira. Para coseren as artes, con arte moven as cellas, e cando queren pescare, elas tan só pestanexan. Muy ben, estupendo. Estupendo, Paco. Pois nada, mozos. Pois... Hasta o sábado que ven. Hasta o sábado que ven. Esperando que irades. Eso. Y entonces, pues, ya te hacemos una chamadiña. Muy bien. Yeah. Ya estaremos aquí, pues, esperándote. Llegó Nadal. Muy bien. Veña. Una aperta. Una aperta muy grande. Igualmente, graciñas por estar ahí. Buenas tardes. Bueno, pues, vamos a escuchar un poquillo de música. Y de vuelta estamos aquí. Aquí, pues, 104.6 de FM. Pois moi ben, amigos, aquí seguimos no 104.6 de FM de Radio Cornellá e no programa Sempre en Galicia. Pois vamos cunha cousiña que eu tamén teño preparadiña por aquí. Xa que estamos no tempo das castañas e do viño, Dice así: namoreime da castaña, namoreime do erizo, namoreime de ti, nena, porque te so pelo rizo. O carballo que huye a folla, e o castiñeiro o erizo, y, os rap, y as rapaciñas, agora todas morren de arreguizo. Non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto, non chasquero, non chasquero, que me cheiran o chamusco. Cala, tropa de levar os pates. Pois, amigas e amigos, vamos a escutar outra peza de música e vamos, pois, indo cara ao fin do programa. Lembren que o sábado que ven, pois non vai haber programa, porque é o día da Constitución e é día de festa. Así que, amigas e amigos, escuidemos unha peciña máis e vamos ir, pois, como dicía o outro, pasiño a pasiño. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os desdés dun ingrato galán. E a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, e os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o prove infeliz amador. E o mirar a xentis anduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta pensaba, quen pudera con bosco voar. Mas as aves e o buque fuxían sen oír seus amargos lamentos, soi os ventos repetían: quen pudera con bosco voar. Noites caras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, que dou soio de vaguas a prova. Thank you. Ay, xa se nos acabou a peciña. Pois vou vos a repetir ese enderezo. E vamos ir a rematando con ese enderezo que temos aquí. Xa saben que este é o programa Sempre en Galicia. E o blog é os sempreengalicia.blogspot.com e o correo electrónico que sempreengalicia@gmail.com. E xa sabedes os teléfonos que son o 93-377-8055 e o 93-77-5355. E nada, que estamos aquí, pois, como quen di, xa casi rematando isto. E lembren que o sábado que ven, pois non vai haber programa. Porque día da Constitución. E hai que, pois, dicen que a festa, pois faremos festa. Que tamén o merecemos, eh? E seguimos escuitando, pois, música de Kepa Junquera, Galiza, este vasco que compuxo con moitos compositores, como Luar na Lubre, Banda de das Crechas, Budiño, Emilio do Pando, e Daniel, que é o seu neto, Cristina Pato, en fin, un montón deles participan, pois, unha morea de músicos galegos. Así que, amigas e amigos, escuitemos outra peciña de música e de volta estamos aquí. ella un cantar moi baixinha. Canta na riba da via, resona no fai despertalos, señores, que están na cama durmiendo. Miña Santa Margarita, miña Margarita Santa, Santa Margarita, miña Margarita Santa, guarda tu aponte, la bona miña garganta. Bueno, amigos, eu digo vos hasta dentro de 15 días. Este sábado que ven, non, senón o próximo, pois estaremos aquí en riguroso directo con vos, como decía Rosalía de Castro, pois dichoso daquel que vive soñando, nosotros seguimos soñando. Pero tamén decía, desgraciado daquel que vive sin soñar. Así que, amigas e amigos, a pensar en positivo. Un biquiño muy fuerte a todos esos que nos estuvieron escuchando. Un aperto muy fuerte. E dicos, hasta o vindeiro sábado, don, o próximo. Salido baile, bailiño, salido baila, bailare. Salido baile, bailiño, salido baila, bailare. Después no vaya de pedo. Adiós, sillas y zarjas, la espalda os voy mirando. Adiós, sillas y zarjas, la espalda os voy mirando.